živote, hajde stani, na dlanu mi piše, koga ljubav jednom rani, ne veruje više. Koga ljubav jednom rani, ne veruje više. A šta drugo mogu kad me neće, neka neko od nas ima sreće. Svirajte mi braćo sve do zore, ne može mi biti gore. A šta drugo mogu kad me neće, neka neko od nas ima sreće. Ako će mi za njim srce pući, bar da umrem pevajući. Ima sreće, ako će mi za njim srce pući,